Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Much has been said of the strumpets of yore, of wenches and baldy house queens by the score, but I sing of the baggage that we bore. The landlord's daughter, the landlord's daughter. Ja, The Landlord's Daughter har om mulig enda kortere dongeriskjørt denne uken enn forrige. Nå begynner det å bli veldig kort, ja. Velkommen til The Mouse and the Donkey, den lokale puben nede på hjørnet, like nede i gata der du bor. Ja, går det bra, gutter? Ja, kjempebra. Ja, skål! Hva det du nyter i glasset i dag? Hva nyter du i dag, Bjørte? Newcastle Brown. Du kan ikke finne på noe nytt, da. Nei, det var det. Det er det, stort sett hver gang, er det ikke det? Nei, jeg hadde Oboi forrige gang, tror jeg. Ja, kjempebra. Ja. Tore, hva drikker du? Irish coffee. Bra, du får noe nytt. Blir du redd nå? Ja. Selv drikker jeg en såkalt apehjerne. Fantastisk. Oppfunnet på Egon Steakhouse på Nordstrand en gang på 90-tallet. Hva er det for noe? Apfelkorn og Baileys! Hey! Det skiller seg, det skiller seg. Ok, skru av den. Ja, velkommen til radioresepsjonen, kjære disipler der ute, og kjære lyttere. Ikke disipler, da, det var dårlig gjort. Kjære lyttere, takk for at du svingte innom i dag også. Det går fint med dere? Ja, det går helt fabelaktig. Ja, vi skal ha en helt, som du sa, fabelaktig sending i dag, frem til klokka blir 12. Det er jo one-liner heaven i dag. Ja, det er det. Hva er det one-liner? Ja, vær så god. Nei, vi har fått inn veldig, veldig mange one-liner allerede. Ja, sjokkerende mange på et så tidlig tidspunkt av sendingen. Det kan hende at det var fordi Tore sa send inn one-linere 10 på 10 i morgen. Jo, ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Fra 10 på 10 utover så har du sendt inn veldig mye. Ja, faktisk. Hva er en one-liner? Ja, en kjempekort vits. Ja, takk for informasjonen, en kjempekort vits altså. Og hvis du som hører på nå har akkurat begynt å høre på radioresepsjonen, så kan du altså bidra til denne one-liner-spalten som vi skal ha litt senere ved å sende en tekstmelding til 1987. Kodord er resepsjon. Det er et jevnt tilflyt av nye lyttere. Jevnt tilflyt. Det er det. Mm, ja, det er faktisk det. Vi har også mail. Du kan sende one-liner på mail. Hva er det sånn? Da er adressen rr-nrk.no. Eller .no. Man kan si dot nå. Man kan faktisk si dot. Jeg husker før, her i NRK, så var det veldig strengt. Det var veldig mye frem og tilbake på hva man kunne skrive. Det var alfakrøll, krøllalfa, dot, punktum. Snabela. Snabela, som liksom de humorist, aller mest humoristiske her i P3 sa. Mm. Det fikk de ikke lov til lenger. Nei. Så det ble punktum? Ja, og krøllalfa. Nå er det vel, skal man vel egentlig ikke si punktum heller, man skal bare si NRK.no. Ja, riktig. Så hvis det har vært nett, så sier man bare nett. NRK.net. Nei, man sier NRK.no. Hvis det, men det er sikkert en nettside som heter NRK.net også. Det kan gå til ennå. Er det noe annet som skal skje i sendingen i dag, Tore? Definitivt. Det skal være stavmikser, som er da en ukentlig konkurranse oss tre imellom, hvor en av resepsjonistene da blander sammen tre forskjellige ingredienser, enten kjøpt i byssa eller i kiosken her i NRK, og så skal de andre gjette. Ja. Og det som er liksom den store gulroten for lytterne oppi det hele, er jo at den som taper blir skutt med flerskuddsmodus med vår softgun MP5. Det skjedde jo noe meget spesielt forrige torsdag, fordi da var det umulig å avgjøre hvem som faktisk hadde flest, gjettet flest korrekte ingredienser, og da ble alle skutt med family-modus. Da kunne du tenke deg, det var litt av et rabalder her for du som ikke har hørt på radioresepsjonen tidligere. Det kunne man hørt, kan man høre på podcast eventuelt. Det er gratis. Det er gratis, og det kan man få. I dag er det jeg som har blandet sammen ingredienser, og jeg har strebet etter å finne tre ingredienser som ikke har noe med hverandre å gjøre. Men du klarte ikke det? Jeg tror jeg klarte det ganske bra. Ja, du har det. Men jeg trodde det var ganske vanskelig, men jeg foretok en smaksprøve rett før sending. Jeg tror det er litt for lett i dag. Og det er for lett, ja. Men det tror alle de som blander, tror at det er for lett. Alle de som blander, tror det. Alle de som blander, tror det. Altså. Ja. Så ring din bookmaker og gjett hvem som klarer det av meg og Tore. Mm-hmm. Dette her er The Rapture og No Sex for Ben. Tre. Nå hører du P3. Ramalama. Ramalama. Ramalama. Si det, Tore. Ramalama. Ramalama, Ramalama, Ramalama, Ramalama, Lama, Ramalama, Ramalama, Lama, Ramalama, Ramalama, Lama. Lama. Tenk at det er lov å si her, det er ja, det, og det synes jeg skal være lov å si. Ja. Ramalama. Oppfordrer alle som hører på radioprogrammet sitt, vårt, mener jeg, sitt. vårt til å si Ramalama, Ramalama, Ramalama, Ramalama, Ramalama, Ramalama, Ramalama, Ramalama. En gang i løpet av dagen i dag. Hvis du klarer det, så ta en liten mobilvideo av det, og så sender du det til 1907 kodoresepsjon, så får vi sjekke ut om det faktisk gikk. Det er litt sånn morsomt på samme måte som latterkurs, hvis du kjenner til det konseptet. Oh, ja. Det, og jeg kjenner til latterkurs, ja. At man bare skal åpne kjeften og lese så høyt man kan, ja. Fordi da har man det bedre. Ja, man gjør det. Det har man jo faktisk. Ja. Det var The Rapture som hadde laget denne sangen, No Sex for Ben, og den synes vi var veldig... Morsom påfunn. Ja, veldig morsom. Hadde sin egen art, den sangen der. Ja. Jeg tror faktisk det var en tekst inn der, men det hørtes som Ramalama. Ramalama. Riktig. Ja. Det er et ekstremt høyt nivå på tekstmeldingene som kommer inn til vår e-post og vår SMS-tjeneste i dag. Det er helt sant, ja, det er helt og sant. Det er mange som har laget, laget disse one-linerne selv også, og det er helt fantastisk. Jeg synes det er flott å se. Altså. Ja, veldig bra. 1987 kodord er resepsjon. Hva har skjedd i løpet av de siste 24 timene? Bjørte Paul Kjøstheim. Jeg har hatt en kjedelig uke generelt, så i går var det også kjempekjedelig, skjedde veldig lite, og som et sånn tegn på at hvor kjedelig jeg hadde det, så stekte jeg meg speilegg til middag i går. Det har du aldri gjort før, tror jeg, faktisk. Nei, det var ingenting i kjøleskapet. Jeg gadd heller ikke gå og handle. Jo, det handlet på vei hjem, men jeg fikk nok gjort det. Så i kjedsomhet så begynte jeg å stikke hull på eggeplommene. Du kjedet deg, du sto der og kjedet deg, ja. Og så fant jeg til slutt ut at nei, jeg vil ikke ha hele eggplommet. Du liker ikke helt plommet? Jeg synes det er kult og greit nok, men bare fordi jeg kjedet meg, så tenkte kult. Jeg... Kult? Er det kult med helt plommet? Nei, men det, jo, det er litt halvkult. Jeg bare tenkte, nå skal jeg drepe det egget, så jeg stakk ut plommen, og så fortsatte jeg bare med det, og så til slutt så rørte jeg sammen alle speileggene som lå i panna der. Oh, ja. Så ble det sånn til slutt sånn... Eggerøret? Ja, sånn slags scrambled eggs. Men uten at du blandet på forhånd, ja. Nei, det ble litt hvitt og litt gult og sånn, ja. Ja, men jeg begynte å stå og blande med den der pinnen lenge nok. Ja, du bruker pinner, ikke sant, ja, når du steker egg? Ja. Ja. Ja, men det er mange som bruker pinner. Ja. Det er riktig det. Så... Så da ble det på en måte en helt ny rett for meg. Ja. Det ble spennende. Ja. For den historien her, den ble ikke mer og mer spennende, og så slutter det med en klimaks. Den fadet ut som så mye annet her. Ja. Du fant opp en rett befinner seg et sted mellom speilegg og eggerøret. Ja. Altså, helt vanlig onsdag, ja. Så fant du opp en helt ny rett du med Bjørte. Ja. Det skal ikke være mulig. Det skal ikke være mulig. Nei. Men oppskriften altså, var helt sånn konkret nøyaktig. 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 egg. Hiver de opp i pannen. Stikk ut øynene med en pinne eller plommen. Ja. Altså øye på egget. Ja. Og så bare hold på pirk i eggene til med en pinne. Ja. Er det en pinne? Er det sånn rogn som du har hørt å skjært av selv ute i hagen din? Ja. Men hva slags pinne er det? Er det stekspadet, eller? Nei, det var en pinne. Det var en pinne. Det var en pinne, faktisk. Ja. Og jeg trodde først det var jøn, jeg. Nei. Hvor kjøpte du den pinnen? Er det kjøpte på IKEA, eller? Ja, jeg tror det. Jeg følger med på en sånn... Det er egentlig en sånn en lang pinne, og så går han ut i en gaffel med to hva heter det? To tagger. Tagger, ja. Men de tagger noe i tre. Jeg vet ikke hva det er. Det er helt umulig å lage speilegg i utgangspunktet med en sånn type pinne. Det skal være det. Ja, så... Hørte at du prøvde på det. Ja, veldig rart. Ja, nå skal jeg lage speilegg. Jeg tar denne pinnen med to tagger på, og så ser vi hvordan det går. Jeg tror i utgangspunktet så prøvde jeg å snu eggene med den pinnen, men det går ikke an. Nei, det var det jeg ville frem til. Det er jo ikke mulig at vi runder av denne historien om ikke så lenge heller. Ja. Jeg runder, jeg sier fra 10, 9. Bare fortsatt. Jeg runder av det. Ja. Tore Sagen. Ja, jeg gjorde noe helt utrolig fabelaktig, fantastisk spennende i går, i hvert fall på min egen del. Det var ikke noen ulykker i nabolaget? Overhovedet ingen ulykker i nabolaget. Jeg var hos noen andre venner av meg, altså ikke dere. Og hadde en slags koselig aften hvor vi spiste biff og så Rambo sammen. Åh, den siste Rambo-filmen. Den siste Rambo-filmen. Og jeg var jo vært veldig skeptisk til denne filmen, for jeg tenkte, ja, det er vel bare noe meningsløst tøv som Sylvester Stallone har kokt ihop. Stallone, unnskyld. Men jeg må si at det var en av de mest spennende filmene jeg noen gang har. Nei, sant? Hva sa? Det var det du sa. Ja, fantastisk. Film. Ja. Og den var oppe og touchet på sekseren på terningen. Fy, for min del. Ja. Var bort på sekseren, men det ble femmer til slutt. Det ble femmer, og det var fordi at man kan ikke si at handlingen var banebrytende. Nei. Men skytescenen og sånn var noe av det mest fantastiske jeg har sett. Jeg har ikke sett Rambo selv den siste filmen. Jeg har sett det alle de andre selvfølgelig. Men kan jeg gjette på, skyter han skyter pil og bue, ikke sant? I begynnelsen skyter han litt av pil og bue. Kan jeg spørre, jeg synes det er så gøy når de skyter pil og bue inn i munnen til folk og ut gjennom nakken. Ja. Gjør han det? Det var ikke lagt opp til å vise akkurat sånne type detaljer. Men det var mye mer, altså selve at en burmeser mister livet ble veldig godt skissert, synes jeg. Ja, ok. okay. De var veldig, brumeserne er de slemmeste menneskene jeg noen gang har sett. Ja, det har jeg visst lenge, men det var jo på tide at det var noen som gjorde et oppgjør. Du skal se når de har en sånn lek, så tar de med seg en del av disse da som de har tatt i fanget, brumeserne, kaster de miner ut i en risåker, og så, må de og så setter de penger på hvem som dør da, disse soldatene, og så må de bli tvunget til å løpe av, og plutselig så sprenger de inn i lufta, og blod og vann i herlig harmoni. Brumeserne kontakter altså sine bookmakere, og så løper de over. Ja, det var gjort opp på stedet, det greiene der. Men dette her, for det høres ut som altså man skal ta stilling til brumeserne ut fra at, etter å sette Rambo. Men det er ikke en dokumentar med Rambo som programleder. Nei, og det skal jeg bare si at moralen i filmen er noe spesiell, for det handler jo om at det er en kirkegruppe som vil inn og redde disse brumeserne som da ikke er slemme. Men Rambo sier det er ikke noe vits i. Og så sier de til han, jo, men vi må prøve å hjelpe, og sier han det er ikke noe vits i, prøve å hjelpe. Og så får de reist inn da, men de får et helvete. Og til slutt så sier Rambo, hva var det jeg sa? Ikke sant? Ja, det, ja. Jeg er sikker på at den, for meg, altså, det er, jeg klarer så vidt å følge med på historien. Jeg snakker først og fremst til de som har sett filmen. Ja, det skjønner jeg, for jeg har hjemlig ikke sett den. Og for meg så kan dette her, hvis jeg hadde hørt på dette programmet nå, så hadde ikke jeg ledd. Men du hadde ledd hvis du hadde sett filmen, og så ler du når du ser den. Ja, Tore hadde rett han. Ja, men hvis jeg klarer å huske dette da. Ja, det klarer du å huske. Men på vegne av tusenvis av lyttere, Tore, hvordan hadde du biffen stekt? Veldig, veldig lett. Ok. Hvordan hadde du biffen stekt? Ja, han spiste biff og så Rambo. Åja, oh, ja. Så vitten var stekt. Ja, ikke sant, det fikk jeg fra meg. Kan jeg bare si kort hva jeg gjorde i går? Det må du selv. Siden jeg er programleder og en av profilene her på P3, men samme av det. Jeg oljet kjøkkenbenken og stuebordet i går. Utrolig. Ja, tusen takk for det. Ti. Ja, den er ferdig allerede, den historien. Vi skal høre rock fra Green Day. Dette her er Boulevard of Broken Dreams. Den er fin da. Ja, den er kjempefin, altså. Det er en tøft band. Litt sånn Rambo-aktig låt. Rambo-musikk. Ja. Radioresepsjonen. Null skattesnylterne og låta Skrot. Før det hørte du Boulevard of Broken Dreams og Green Day. Du skal ganske ekstrem selvironi når du kaller dine egne sanger for skrot. Ja, men det er bare i Trondheim at man har så mye selvironi, og det skal de ha all honnør for. Ja. Det er som å erte anmelderne, synes jeg da. Ja. Altså, hvis du ikke er helt 100% fornøyd med plata di, så kaller du en låt for skrot, og så bare får du anmeldelse, så bare, ja, dette var skrot, så er overskriften da. Ja, skrot fra Nilskattesnitterne. Ja. Neida. Det er det som skal til for å få i gang radioresepsjonens lille redaksjon. Det er to kaffe og en sjokolademelk. Og så det har vi drukket nå. Blodtrykket vårt har gått i taket, og nå er vi virkelig i gang. Man kan jo ringe sin bookmaker for å sette penger på hvem det er som drikker sjokolademelk, og hvem det er som drikker kaffe, men jeg tror ikke oddsen er så innmari god. Jeg tror ikke det er så mye du kan vinne på da. Nei. For det er du som drikker sjokolademelk. Riktig. Ja, det er det. Ja. Du har varmeteppe i senga, du drikker sjokolademelk i stedet for kaffe. Og du lakker tåneglene dine hver torsdag, gjør du ikke det? Nei, det var reveri. De to andre tingene er sant. Ja. Vi skal snart møte Trude igjen. Ja, riktig. Og jeg vil bare si til dere som sender inn tekstmeldinger til oss, 1987 kodoresepsjon. Og det er noen som sier sånn, jeg har så lyst til å lage one-liner jeg også, men jeg får det ikke til. Og sånn er det noen ganger. Vi må få bare, i stedet for å bruke tid på å sende den tekstmeldingen, så sett deg heller ned og prøv å komponere one-liner. Mm. Det er ikke så vanskelig som man skulle tro. Begynn gjerne med et ordspill hvis du har det, og så kan du jobbe deg videre derfra, for det starter gjerne med et ordspill. Ja, det gjør det. Og så vil jeg også si at hvis du begynner å tenke på one-liner akkurat nå og synes det er vanskelig, så forbered deg heller til neste uke. Ja. Bruk kvelden eller ettermiddagen nå i uken som kommer, og forbered deg til neste torsdag. Da har du viljestyrke, altså hvis du klarer å liksom vente og glede deg til neste uke, når du er midt inne i sendingen vår. Jeg skjønner at vi har den nå, det er ikke så rart det, altså. Det er fortsatt mulighet til å sende inn one-linere, selvkomponerte, 1987 koderesepsjon, og vi har fått inn veldig mange gode, så ja, det kommer til å bli kamp på kniven her, for å komme med da. Helt klart. Vi hører Johnny Cash, så får du møte Trude Sagen, vår felles søster Tore, som kun ringer deg. Riktig. Dette her er Høt. Ja, hun har ringt meg også en gang. Ja, faktisk. Ja, du har vært her, tror jeg. Ja. Hos henne, altså. Jo. Tre. Hallo, det er Tore. Hei, Tore. Det er søstre av de som ringer deg. Hallo. Hei, Trudemor. Hvordan er livet i blokkleiligheten i Groruddalen? Kunne definitivt vært bedre. Jeg lå på intensiven på Oslo kommunale legevakt i natt, jeg skjønner du. Herregud, hva som skjedde? Selvpåført brandskade, lytt og lær av Tormann. Jaha. følte meg så bleik som faen, da. Så jeg tenkte jeg skulle dra ned på Brun og Bli for å grille meg litt. Det lurt å ha grunnlaget hvis du skal ned til Alanya i sommer og besøke familien til Ømer, tenkte jeg da. Ja, grunnlag er lurt, da. Ikke sant? Å ja, og så var jeg på vei ned til Brun og Bli i Storgata, da. Og der sitter jo en del tiggere og sutrer, da. Lange masker, ser så lei seg ut at. Og så synes jeg litt synd på dem også. Og så sitter det en rumensk tiggekjæring der, da. Eldre dame, da. Pen dame. Selv sånn der spraytan på boks. Sånn der på sånn spruteflaske, da. Ja, jeg tror ikke man skal drive og kjøpe varer og tjenester av sånne rumenere, tror du det? Ah, ja, men herregud da, Tore. Hun satt der og glodde på meg det triste æva sine. Så jeg kjøpte like godt hele brettet, jeg. 6 flasker da med spraytan da. 100 kroner skal ha for det. Nei, vet du hva, så er det der rumenske selvbrunningssuppa der. Det har ikke vært mer enn en 50-lapp, sa jeg da. Og så det var greit det da. Så fikk jeg det for 50 kroner da. Ja, så du droppet det andre på Brun og Bli da, eller? Ah, ja, jeg var jo på vei ned til Brun og Bli da. Så jeg lå jo der en time siden da. Ble god og rød i toppen. Og så dro jeg hjem, og så sprayet jeg meg et par ganger. Og jeg synes ikke jeg ble noe brunere. Og så la jeg meg ut på plenen av en kjerka og fortsatte grillfesten et par timer til. Og da jeg kom hjem igjen da, så ble jeg så svimmel, da, og huden min har begynt å svi noe helt infernalsk for jævlig, da. Så jeg tyllet i meg et glass med reseptbelagte midler, og så husker jeg ikke mer før jeg våkna på intensiven. Ha, ha, ha, ha. Ja, så du er fortsatt helt rød som en tomat, for å si det sånn? Ja, ja, jeg tror vi skal si rød som en soltørka tomat, jeg tror jeg. Ha, ha, ha, ha, ha. Jeg er en eneste stor vannblemme, jeg tror jeg. Jeg håper jeg blir ferdig med å skifte hud for mandag, da, for da skal jeg ned og Brazilian waxe meg i skritt og bleike rumpehullet. Ja, du skal bleike rumpa? Wake up and smell margarita. Anka, Kiki, Ako, Stinemor og jeg skal på 600 City aften på onsdag da, med Margarita på Tiger Tiger først da, så skal vi se filmen da. Og hvis jeg er rimelig høy på livet for å si det sånn etter det, og jeg møter min egen Mr. Big etterpå, så skal rumpehullet mitt være lyst og fristende som snuta til Helena Harefrøken. Ah ja, det er en tommelfingerregel det, før man går ut på byen, og man rydder opp i kjellelokalet. Det sier jeg, Tormann, det gjelder deg og det. Ja, jeg skjønner det. Ah, du skjønner du sikkert. Du, kan ikke du stikke opp en tur etter jobba, og får ikke smurt meg med aftersønn på ryggen, vet du, og Ømer er ute og smugler kebabkjøtt i Sverige. Dessuten så jeg knipser en del sovemedisiner og en del muskelavslappen og skylter ned med apfelkorn. Men det er bare et rop om hjelp allikevel, Tore. Det er ikke noe å bry seg om. Nei. Ja, men jeg kan sikkert komme bort en tur etter jobb, altså. Ja, ta med en 4-pack Pepsi Max og en pakke familie der, og så gjør vi en hel aften ut av det, Tore. Ja, men det gjør vi. Og så mild tacosaus. Ja, skal jeg huske. Ja. Jeg er glad i deg, bøtte. Jeg er glad i deg, også. Ja, du er broren min, du. Ja, søsteren min, du. Hallo, dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen på P3. Coldplay var det. Violet Hill i radioresepsjonen. Hei gutter. Hallo. Hei. Hei. Bare henger du på. Vær så god, nå leder du programmet. Vær så god. Ja, nå skal vi gå i gang med one-linerne. Det blir ikke det samme. Nei, det blir ikke det samme. Nei. Det er rart med det. Den tryggheten som jeg gir, min tyngde, min journalistiske tyngde og min troverdighet, den, altså, når den er fraværende, så går alt, altså, det går opp i liminga her. Du får det til å høre så enkelt ut, men så er det egentlig jævlig krevende. Det er jævlig krevende. Ja. Det er det faktisk. Dere bidrar, dere er veldig gode støttespillere å ha her i studio. Det er ikke bare å være støttespillere. Nei, nei, nei. Og vi er 3 stykker. Jeg er programleder, Tore, du er tekniker. Mm. Bjørte, du er redaksjonssekretær. Ja. Ja. Vi skal i gang med radioresepsjonen. Amerikanske one-liner-spalte. Jeg tror det er noen av de beste one-linerne jeg har sett i en og samme sending de har fått inn i dag, og dette her er mildt sagt utrolig. Og Tore, jeg vet at du nærmest skjelver i buksene etter å få begynne. Ja, jeg har lyst til å ta en one-liner som jeg lo veldig godt av før sending, men nå merker jeg at jeg ikke framstår som en så rå og cutting-edge type når jeg leser den opp og ler like høyt av den. Men jeg skal ta den likevel. Okay. Den er fra Eppa fra Bergen. Hei, Eppa. Hei, Eppa. Og vedkommende skriver, hvor mye høy går i en dobbeltseng, noen som vet det. Ja. To baller og en dott! Synes jeg var veldig morsomt i stad. Ja. Nå synes jeg bare var litt for deg. Du synes den har tapt seg, rett og slett, i løpet av denne eller 40 minutter vi holdt på? Den tålte ikke tidens tann, synes jeg. Den tålte ikke 40 minutter? Nei. Nei. Den er, den, altså, jeg vet ikke, hvis jeg hadde sittet og hørt på dette programmet, så vet jeg ikke om jeg hadde ledd. Nei, jeg tror ikke jeg hadde ledd selv. Jeg tror jeg hadde ledd, og dette er en type sånn halvgrovis, som jeg synes er... Halvgrovis, ja. Ja, som jeg synes er grei nok å ha med i sendingen uten at det blir for skittent og grovt og underboksaktig. Jeg kan ta en egg som kommer fra Inge Bassens enliner brenneri. Hei, Inge Bassen. Hei til deg. Hva er det mest feminine syltetøyet? Nei, det aner jeg ikke. Pass. Pass. Du sier pass, ja. Mest feminine syltetøyet er Marmalady. Oi, sånn. De slår deg på ryggen. Nei, da, det gjør du ikke. Ja, fin den altså. Du likte han ikke, du. Jo, jeg, synes... jeg lever jo. Nei, det har ta en bedre selv, Astein, her. Ja. Jeg skal ta en her. Det er kjempefint program, er... men det... Nå tar han skikkelig vits. Nå skal jeg ta en skikkelig en. Og den her er, den er, altså, for veldig, veldig kristne mennesker, så kan denne kanskje være litt innom på kanten. Du er forsiktig, det er gærne folk. Nei, nei, men altså, den, så for oss er den veldig innenfor da. Det er Magus. Hei, Magus. Ikke Magnus, nei, nei. Magus i kreps, født i kjønnsåret. Jeg skjønner hvor dette bærer den. Hvilken musiker er lettest å få i senga? Er det norsk, eller? Ja. Det er det mann? Nei, jeg er ikke norsk, og ikke, men en mann. Utlandsmann? Ja. Jeg vet ikke. Nei, jeg vet ikke. Willy Nelson. Eller Willy Nelson. Riktig, Willy. Ja. Da kan jeg ta en her som kommer fra elgeslakteren på, fra Vennesla. Hei, hei. Å, det er fra Vennesla, ja. Vennesla, de er, det er et godt distrikt. Ja. Det er en gåteliner. Å, ja. Hva er det som er brunt og finnes i bleier til barn? Er det noen som vet det? Ja, det... Jeg tenker at det er barnebæsje. Ja, det tenker jeg også. Feil. Det er hånden til Michael Jackson. Dette, nå den... synes jeg det tipper litt over. Kunne du ikke tatt R. Kelly i stedet da? Så vær litt mer aktuell. Ja, men han har jo orgie, mens Michael Jackson har bare monogame forhold til barn. Jeg synes det blir mye tydeligere. Ja, ja, men han har jo ikke så hvite hender og sånt. Det er mye, mye ting som spiller inn der. Jeg har ikke sagt at han har hvite hender. Han, de har brune hender. Han er hvit på innsiden. Ja, men det er hånda hans. Ja, men alle fargetes hender er hvite på innsiden. Ja, men han er også hvit utenpå. Ja, men han, håndflaten har han opp mot rumpa, mens det er hånda. Ja, men var det ikke noe som er brunt og som finnes i bleiene til småbarn? Mener du at det totale arealet av en farget manns hånd er hvitere enn det er brunt? Ja, i hvert fall Michael Jackson. Ja. Vi går videre. Vi må ikke krangle over det. Nei, nei, hvor hvit eller svart Michael Jackson er. Det er ikke viss å starte en krangel ut. Nei, overhovedet ikke. Jeg kan ta en jeg fra Klosterets avdeling for vitserie pasta. Hallo. Var ikke min tur? Nei, men du kan godt ta den. Var det din tur? Ja. Hva heter Kanye Wests trønderske halvbror? Kenya Larsen. Nei. Det var ikke det. Nei, beklager. Det hadde ikke jeg gledd av. Hva er svaret? Du lo av det nå, men likevel. Kanye Shin West. Det vil jeg ledde meg. Jeg vet hva, jeg tror jeg måtte satt meg. Hvis jeg hadde kjørt bil, så hadde jeg stoppet bilen, kjørt inn i veikanten og tenkt, dette her var sånn, jeg må ro meg ned. Jeg må ro meg ned, for det var så morsomt. Jeg ler meg hjel. Ja. Da er det deg, Stenar. Ja, skal ta en fra Stinesen. Hei, Stinesen. Ja, og hvilket dyr er det mest musikalske? Jeg aner ikke. Å, nei, jeg aner ikke. Nå kommer det, er dere klare? Ja. Ramalama, rama, rama, rama, rama, rama. Ah, fin, ah, fin. Ja, da kan jeg ta en annen her som er fra Moroløken. Det er høye forventninger nå til Moroløken. Hvorfor har blondiner alltid masse blåmerker rundt navlen? Ah, den er jo sikkert halvgående. Jeg tror jeg har hørt før. Altså. Fordi blonde gutter heller ikke er så smarte. Nå er det mye latter her som ikke er helt 100% ekte. Ja, men jeg ler. Ja. Jeg har en one-liner, og så har jeg et spørsmål til innsenderen etterpå. Er det mulig? Det er mulig. Hofstad Bygg og one-liner-verksted har sendt til denne. Hei, Hofstad. Hva kaller du en sint tjukkass fra Kautokeino? Altså, det vet du, Steina. Irritert lapp eller noe sånt. Hvorfor skal jeg... Kan jeg spørre, hvorfor skal jeg vite hva man kaller en sint tjukkass fra Kautokeino? Hvorfor skal jeg vite det? Nei, det var... Fordi... Jeg tenkte, du kjente kanskje det Kautokeino-området. Arglapp, sinner. Nei, kruttlapp. Kan du forklare meg den? Han eksploderer i sinne, rett og slett. Ja, det er det han gjør. Jeg kan ta en ned, kanskje. Kanskje. Der var den, ja. Den kommer fra Lars. Hei, Lars. Født i one-linerens år. Oi, det er jo kjempebra. Det er jo flaks. Hva kaller man en herre som lever av å bygge peiser? Peismaker. Ja! Jeg klarte å gjette det. Ja. Jeg beklager, jeg visste ikke at det var det. Jeg kan ta en annen her som er fra Rocker Ronny. Hvorfor sitter nudistedamene med benene spredd når de spiser iskrem? Vi diskuterte denne one-lineren, Tore, og vi ble enige om at det er ikke noe for vårt program. Kanskje det er noe mer for Kennelly Torkel eller noe sånt. Jeg trodde det var helt oss, jeg. Ta den da, siden... Ja, grunnen til at de sitter med benene spredd når de spiser iskrem, da. Det er for å holde fluene unna isen. Ja. Man tar utgangspunkt i at man har såpass dårlig underlivshygiene. Trenger ikke, altså, det lukter i utgangspunktet noe der som fluene er interessert i, uansett hvor ren du er. Du mener at fluene alltid vil være interessert i den lukten som er der, uansett hvor ren man er. Hvis man da har en blindtest, altså fluen trenger ikke ha bind for øynene engang, eller det trenger de, og du setter da en for alle øynene naken nudistdame på denne, og en iskrem på den andre, så tror jeg de vil søke mot skrittet til. De søker skritt, ja. De søker skritt, ja. Ja. Jeg vet ikke om jeg er enig, men at jeg, jeg er enig med Tore i en ting. Jeg er enig med Tore i en ting, at det, noe lukter av der, uansett. Ja, det gjør det. Ja, ja, det synes jeg... Hva synes du om det? Jeg synes, det, jeg synes ikke det er riktig. At det lukter? Noe der, uansett. Du synes det er feil? Jeg tror jeg skal prøve å glatte over denne... Glatte? Jeg tror vi skal prøve å glatte over det som nettopp har skjedd og ta en helt koselig, fin one-liner sånn, ja. Sånn som alle kan like da. Det er fra Harald da. Hei Harald. Hei Harald. Spør om jeg er flink til å klatre. Er du flink til å klatre? Så midt på tre. Ok. Og med den trivelige stemningen der så går vi til rockesangen The Pretender. Og det er Foo Fighters. Det er ikke så lenge til konserten nå, gutter. Nei, nei, ja. Så flere one-linere etter det da. Det er en uke til, ikke? Ja, en uke. Ja. Oh lord. Oh lord. Yeah. Bjørte, skal du få lov til å begynne nå? Hjertelig takk for det. Jeg tar en av mine favoritter i dag. Ja. Det kommer fra Gros One Woman One Liner Studio, organisert under Nidaros One Liner Laug. Legger du mye jobb i titler og sånn, synes jeg. Ikke jobb så mye med det, jobb mer med vitsen. Ja, men det er gøy, litt gøy det, det okay, jeg synes det er litt gøy, og Gro har jobbet både med sin signatur og sin One Liner i dag. Kult. For den er av høy kvalitet. Hva er den mest irriterende båten? Åh, det var den jeg skulle ønske jeg kunne ta, for den synes jeg var morsom. Og ta den du, Steinar. Nei, når du begynte. Hva er den mest irriterende båten? Ja, sa du. Er idioten. Det er en av de beste i dag. Ja, faktisk. Man trodde jo at i gamle dager at det het Yacht. Ja, man gjorde det, for det skrives jo ikke sånn som det sies i det hele tatt for meg. Jeg er veldig glad for at man har gått over fra å kalle det, tror jeg at det heter Yacht, til Yacht, for ellers så kunne man aldri laget det noen måneder. Nei. Det kunne man ikke. I de Yachten. Det hadde ikke hatt noen mening i det hele tatt. Det er litt fint, tror jeg. Faktisk, i de Yachten. Jeg skal ta en one-liner som er helt fri for kontroverser. Det er bare en søt blondinevitt som jeg ikke har hørt før. Det kan være sårende for alle de stakkars blondinene. Ja, men de får organisere seg da, vet du, og starte en folkebevegelse. Ja, vel. Hilsen kjøttskjærer Engeviken. Okay. Er den ferdig? Det er avsender. Ja, okay. One-man er som følger. Hva skjedde med de to blondinene som ble funnet døde på drive-in-kinoen? Ja, den her er fin. De skulle se Stengt for vinteren. Den synes jeg er fin. Den er fin. Du kjørte inn da. Kjørte inn og frøysjær. De frøysjær. Dumme blondiner hans. Ja. De er så dumme. Og det er jo, må jo være noe som kommer fra USA, for det er jo så lite drive-in-kinoer her i Norge. Dessverre. Alt for lite. Ja, det er oversatt line, altså, men det er likevel kjempebra. Ja, morsomt gjort. Closed for winter. Ja, closed for winter, ja. Sånn det blir på engelsk. Closed for winter. Ja, closed for winter. You wanna go see closed for winter with me? Yes, my blonde venninne. Friend heter det. Friendly. Friendly. Jeg tror ikke det er en egen sånn kjønnsindeling på venn der. Tar en her fra Gert André Lillefoss Vidding, født i god stemning, rock'n'roll. Dette er ikke lov, Gert André, og det tror jeg du vet også. Helt unødvendig. Uansett, her er one-lineren. Var på lunsj hos Norsk Gallup i forrige uke. Jaha. Gratulerer med det, Gert André. Det er sikkert koselig. Alt de serverte var gjennomsnitter! Sikkert den er fin, ass. Ja, den er kjempefin. Jeg tar en ifra en av våre faste innsendere, Stiger Gutt. Hei, Stiger Gutt. Hei, du. Hvilken stat i USA gifter flest folk i hvilken stat gifter flest folk? Nei. Hvilken stat er det? Hvilken stat er det? Kom igjen. Maryland. Ja. Har vi vært der, Tore? Det vet jeg ikke. Det tror jeg ikke. Jeg kan ta en her som jeg tror jeg har vært tatt før, men som da kan være til glede for nylig, tror jeg vet at det er mange i dag. Ja, ja. Det er fra K. Hvilken fugl tåler sjøen dårligst? Men jeg har ikke peiling. Men dere har hørt det før. Jeg har peiling, egentlig. Ja, når du sier det, så vil jeg si sånn. Når du sier det svaret, så vil jeg sikkert si sånn. Å ja, det er den, ja. Sisikken. Å ja, det er den, ja. Sisikken, ja. Da skal jeg ta en her fra Jørgen Vannmann. Ja, hei sånn. Hva heter den finske skiløperen som alltid kom på andre plass, dere? Nei, det er sikkert noe sånn, ja. Pekka Toivon, tenker du, ja, kanskje? Ja, det er ikke noe gøy det. Nei, det er ikke han heter Hakki Herlinen. Nei, nå. Nei, nå. Oh lord. Nå har vi jævlig sånn. Ja, nå har vi jævlig her. One-linere, det torsdag. Det fy faen. Kan jeg få ta en til? Det en veldig morsom en her fra Horatio Kane. Hei, Horatio Kane. Hello, Horatio. Hvilken skolelinje er mest populær hos muslimske fundamentalister? Det var vanskelig. Er det kontroversielt dette her, eller? Ja, små kontroversielt. Okay. Steining, form og farge. Oi. Det blir med form og farge i tillegg til steining. Ja. Ja. Nei, det er klam kommunikasjon, one-liner verksted. Hørt om tarmtottene som skulle ha vårrengjøring. Det er jo ganske aktuelt i disse dager. Er det det? Ja, for det er jo beyond vår, for å si det sånn. Så ikke har gjort det, så ja. De tok en skikkelig magasjau. Neida, neida. Jeg tror vi skal høre en låt, ja. Og så skal vi få nyheter med hvem er det som har nyheter i dag? Ja, jeg tror det er Gaukerud. Gaukerud er det i dag. Og så er vi tilbake igjen etter det. Dette her er det har vi fått en e-post på. Jeg vet det. Det er et ordspill, ja. Det er Gabriela Chill Me. Mm-hmm. Ikke Kill Me. Som jeg sa Gabriela Chill Me med Sweet About Me. Det er veldig mange som elsker denne gruppa her, The Arcade Fire, og låta heter No Cars Go. Jeg prøvde å henge meg på den der elske Arcade Fire-periode. Jeg kjøpte plater og alt. Og så noen plater så får jeg liksom ikke, jeg får ikke begynt å høre på dem før de liksom jeg begynner å bli litt umoderne igjen, hvis du skjønner. Ja, skjønner. Ja. Men det er vel ikke utrendig å begynne å høre på det nå? Nei. Det er vel ikke for sent for det? Nei, det er ikke for sent, men jeg bare, nå er det liksom, nå er alle, synes alle det er bra, liksom. Ja, ikke sant? Til og med den vanlige mannen i gata synes at dette er et bra band. Ja, men det er et bra band. Ja da, absolutt. Kjøpte du plater, eller? Jeg kjøpte ikke plater. Nei. Men du liker den låta her? Ja, jeg synes låta var det, ja. Jeg elsker den låten her, jeg har ikke kjøpt plater. Men du elsker låta, men ikke kjøpt plater, hvorfor har du kjørt den? Nei, jeg vet ikke. Jeg har ikke tatt meg råd til det. Nei. For du må ta deg råd til det. Ja. Du vil spare litt, du, før du kjøper plater. Ja. Men du spiser jo ikke så dyrt, da, så kan du, du går an å sette noen penger fra matbudsjettet over til musikkjøp. Jeg kan flytte, ja. Det, skal det er egentlig ikke lov, men jeg kan kanskje gjøre det. Ja, for du begynner å ha ganske mye over fra matbudsjettet. Ja. Fordi du spiser stort sett bare egg, ødelagte egg. Ja, fattig mat. Ja. Tunnfiskboks. Egg er ikke, det er ikke middagsmat, altså. Bare så du vet det. Nei, men det var, i går så var det altså krisetilfelle, nødstilfelle. Ja, så lenge vi vet at det var krisetilfelle i går, så er det greit. Men ikke prøv å få altså, noe kjøtt, eventuelt fisk, i kostholdet ditt. Ikke bare egg. Ja, det er sant. Ja. Hadde du brød under, eller? Ja, jeg har sånn polarbrød, for de holder så lenge. Ja, det holder så lenge. Vet du hvorfor det holder så lenge? Nei. Fordi det har transfett i seg. Er transfett bra for deg, Mørte, ifølge forskerne? Hva synes du? Jeg synes ikke det er bra for deg. Det er ikke bra for meg. Hva synes forskerne? Forskerne synes ikke det er bra at transfett er i all mat. Så både forskerne og du liker det ikke? Både jeg og forskerne liker det ikke. Du vet, det er derfor pølsebrød varer så lenge, vet du. Det holder så lenge. Jeg synes ikke pølsebrød varer så lenge. Nei, men det står det på pakken. Akkurat det, jeg synes det mugner med en gang. Men det er kanskje noe med fuktnivå i leiligheten min. Da må du kjøpe pølsebrød med transfett. Men det er ikke bra for deg, så hva gjør man? Hva gjør man? Hva skal man gjøre? Det går an å fryse ned. Jeg er klar over det. Men det gjør det kanskje ikke noe bedre. Nei. Det er en som har skrevet inn en tekstmelding til oss, for jeg sa at helt innledningsvis i sendingen i dag, at jeg drakk en herlig drink som heter Apehjerne, som ifølge meg er en blanding av apfelkorn og Baileys. Det som grunnen til at det heter Apehjerne er at Baileysen den skiller seg riktig fra apfelkorn. Som hjernemassen til apen, liksom. Så er det Tarjei da, som sier at det er... Sikkert ikke heter Tarjei? Han heter Tarjei. Det er Baileys, Sambuca og grenadin i apehjerne. Det er mulig, det er Baileys, Sambuca og grenadin i apehjerne du har drukket, Tarjei. Men på Egon-restaurantet, altså snakker om Egon, Olsemannen Egon-restaurantet på Nordstrand. Altså en restaurantskjede basert på karakteren Egon Olsen? Helt... Ganske rart. Det er ikke mange andre restauranter som utrolig er basert på en karakter fra en film. Nei, jeg har lyst til å starte Basse, selvfølgelig, etter karakteren fra Olsen. Ja. Men uansett da, så mener han at det er disse tre ingrediensene, mens jeg mener da fortsatt det er Baileys og apfelkorn, og det, i hvert fall på Egon der, så var det det som var drinken. Jeg mener drinken at alle der ute kan få lov å lage sin egen apehjerne, sånn som de synes at den skal smake. Ja, det er viktig at man har to ingredienser som skiller seg. Det må man ha. Litt sånn kriterier for apehjerne. B-52 også har jo sånn som skiller seg. Har det? Ja, riktig. Altså man kan ha for eksempel olivenolje og melk da. Det kunne vært apehjerne. Ja, men du får ikke den rette virkningen når du drikker det på byen. Nei. Poenget er at du må se at det skiller seg. Ja, riktig. Hvis du heller olivenolje opp i melk, så vil du ikke se at det skiller seg. Å nei, vil du ikke det? Nei, for sist jeg sjekket, så var ikke melk gjennomsiktig. Nei, riktig. Men apfelkorn har jo den gjennomsiktigheten. Skåmelk er jo tilnærmet gjennomsiktig. Joooo! da. Vi kan si det, vi, altså, vi kan vi resten av sendingen vi, til å diskutere drinker. Det er ikke det. Hvis folk ikke ser det, så må du jo bare si fra. Det, vi burde jo hatt vår egen drinkkrok. Ja, drinkkrok. Det er ikke dumt. Det er ikke dumt. Kanskje etter sommeren. Ja. Kanskje etter sommeren. Vi skal snart ta flere one-linere her i radioresepsjonen. Før det skal du høre den nye låta til Weezer, er det ikke det, Tore? Jo da. Pork and Beans heter den. Dette er radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Oh lord! Mange spør hvorfor spalten er, har så mye fokus på det jamaikanske og rastafari-kulturen. Mm. Det er egentlig bare en innpakning. Altså man velger en retning, og så innpakning, og så ble det den rastafari-aner-kulturen. Vi startet med at vi irriterte oss veldig, eller syntes at det var komisk at alle reggae-låter som har blitt laget noensinne starter med en tørr trommevirvel. Sånn som dette? Riktig, sånn som dette. Ja. Så vi valgte å fokusere på det, for det tenkte vi at folk kommer til å kjenne den etter hvert. Mm. Gøy det. Det er morsomt. Ja. Skal jeg ta en one-liner? Siden det er... Bjørte har vært helt stille, kanskje han kan begynne. Ja, ja, du er nummer to, Tore. Ja. Denne one-lineren vil ikke Tore ta. Han synes den var for dårlig. Jeg synes den var kjempefin. Kommer fra Grønnis. Nei, jeg er veldig spent. Hvilken er den verste sjokoladen i verden? Vet ikke. Sjokobinladen. Ja, den er på grensen til å ikke være noen ting. Den er på grensen til å være ingenting, ja. Men den er, det, er, det, er det er noe. Det er noe. Det er noe. Jeg gratulerer til Grønnis. Grønnis, gratulerer til deg. Jeg kan ta, når vi er inne på dette med godteri, så kan jeg ta en annen godteriliner. Og det er fra Sanne og Hoppsan. Hei, hei. Hei, Sanne og Hoppsan. Hei, Sanne og Hoppsan skal det bli da, ikke sant? Det skjønte dere vel. Hei, Sanne. Freya skal introdusere et nytt godteri med hvitløksmak. Det skal hete Fox Grønland. Ja, fordi jeg bor jo så å si på Grønland her i Oslo. Ja, og du bruker masse hvitløk i maten. Ja, men ja, det, jeg gjør jo det. Og det er jo mer og mer vanlig at altså, nordmenn fra Norge, som er født, altså har norske gener langt tilbake. Du tenker på 100 generasjoner som nordmenn. Ja, som har også begynt å bruke hvitløk. Ja. Så det å stigmatisere de som bor på Grønland, og tro at det er bare innvandrere som bruker hvitløk, det er ikke riktig. Altså, alle bruker hvitløk. Men det er ikke sånn at innvandrerne har sluttet å bruke hvitløk? De elsker fortsatt sin hvitløk. Ja, men de bruker ikke noe mer for å overdøve nordmenn som bruker hvitløk. Nei, nei, det har jeg aldri sagt heller. Men det var de som begynte med det. Derfor synes jeg at, jeg tror folk skjønner hva one-liner prøver å si her. Bare så at ikke folk tror at det er en rasediskrimineringsliner. Ja, overhovedet ikke. Da ville det noe hett Fox Nigger, for eksempel. Tore, det er sant. Det var et eksempel. Ja, det var et eksempel. Det hadde ikke vært en rasediskrimineringsliner. Ja. Slutt. Du har allerede ryktet på deg for å være nynazist. Jeg tror ikke du skal, skal ikke bygge opp under det, tror jeg. Nei, det skal jeg prøve å la være. Ja. Da er det meg. Ja. Og nå gleder jeg meg fælt, for nå kommer denne morsomme her, og den er litt grann grov, men det er også en, altså en pornostjerne i Kina. Okay. Ja, men du, Steiner, pleier å vite hvor grensen går. Det er fint med deg. Ja. Ja, bortsett fra når jeg spiser. Her, kom på en kinaliner her om dagen. Hva heter den mest kjente mannlige pornostjernen i Kina? Og det synes det er gøy, for det betyr også noe på norsk. Nei, okay. Vet du, jeg aner ikke. Nei. Vet ikke? Nei. Lang, tung ting! Det var fra Kjettapetta. Hei, Kjettapetta. Det var morsomt. Ja, det likte jeg godt. Her kommer det en morsom en fra Espen Bolle Arns. Hei, Espen Bolle Arns. Hei, Bolle. Hvilken fisk tenker mest? Nå snakket du nesten tom for luft, hørte du det? Ja. Hvilken fisk tenker mest? Nei, det vet jeg ikke. Nei. Filosofisk. Da kan jeg ta en fra Reffevik. Hei, Reffevik. Hei, Reffevik. Og vedkommende skriver, hva er fellesbetegnelsen på Roger Moore og Sean Connery? Actors, ja. Det er riktig. Men det er et annet svar du skal råd til. Ikke svaret på one-lineren, det er veldig Old Spice. Old Spice. Gamle. Ja, ja. Det er en gammel one-liner til glede for nye lyttere. Ja, det kan godt hende at det er til glede for nye lyttere. Helt utrolig. Jeg er ikke ferdig, for å si det sånn. Nei, det er bare å fortsette. Jeg har lyst til å ta en, den er aktuell også, og det er så nydelig å se at dere lyttere klarer å lage så å si dagsaktuelle one-linere. Utrolig kult. Med nyhetssaker og sånt, det er veldig morsomt. Det er fra Øyvind Sunde. Hei, Øyvind Sunde. Og han sier at hvis ikke dere tar den på luften, så sender jeg den igjen og igjen, helt til den spilles. Ja, så nå skal jeg spille den one-lineren din, Øyvind Sunde. Spill skikkelig da. Husk på at det går an å sende med regi hvis man ønsker det. Skal jeg spille den skikkelig, eller? Ja. Hva er den mest ondskapsfulle matretten? Jeg aner ikke. Dette her Pommes fritzel. Jeg tror ikke vi skal spille mer på den. Vi spiller ikke mer på den. Akkurat på den type måte å spille på. Ja, nei, du likte ikke det. Jeg synes vi skal bare slutte med det. Ja, jeg beklager. Jeg skal ta en som er litt sånn underbuksaktig humor, men så bra da. Ja, så bra da. Den kommer ifra Krona. Hei, Krona. Hva er likheten mellom et juletre og en munk? Det er den, ja. Den kan hverken sykle si. Nei, det... Kan du ikke si det på sånn morsom måte sånn som du gjorde litt da? Sånn som egentlig ble forbudt. Den kan hverken sykle! Og så var det. Denne delen her kan ikke podcastes. Du må ta reprise... Hva er likhet mellom et juletre og en munk? Bjellene henger til pynt. Ja. Og det er likheten, ja. Jeg tenker på forskjellen. Ja, ja, ja, ja. Nei, det kan være ikke et sykle, tenkte du. Ja, det er riktig. Begynner vi å bli ferdige. Det er veldig mye å velge mellom her, om det er så vanskelig. Altså, du ser ikke skolen for bare trær. Man kan ikke sitte og fortelle vitser hele dagen heller. Man kan jo ikke det, egentlig. Man kan ikke bare sitte. Jeg har lyst til å ta en tightliner fra Christian, født i Gjerdesmettens år. Hei. Hvilket instrument treffes oftest på nudiststrand? Hvis du treffer et instrument på nudistrand, hva slags instrument er det? Fele eller noe? Nei, ikke fele. Rumpeballalaika. Akkurat. Ja, det var rart, men det var rart. Jeg kan ta en fra Linn. Ja, jeg tror jeg er ferdig. Kan du ikke lese det på sånn morsom måte? Nei. Jo, gjør det. Gjør det. Ja, hun, så mye du klarer, Hurtig. Ja. Det kommer fra Linn, ja. Og den sånn, kan jeg an? Det er enda mer. Kan jeg an fly til Kanada? Ja, det er Kanada! Det må vi slutte med. Det der kan vi ikke fortsette med. Jeg tror, Tore, du må gjøre det en gang for at vi skal slutte med det før vi slutter med det. Hva skal jeg ta da? Ta en one-liner. Åh, herregud. Ok. Nei, det var meg, den var tatt før. Så mye du kan, Tore. Ok. Ok. Ja. Hva? Enda hardere. Mer. Hva kaller man fisen til en postmann? En brevdue! Og der... Da gjør vi det alle med. Ja, dette gjør vi alle med. Nei. Ok. Tusen takk for alle som har bidratt til å gjøre one-liner-spalten vår så fantastisk som det den faktisk er. Og apropos Old Spice! Ja! Takk for alle tekstmeldinger og sms'er, også til dere som ikke fikk det med på lufta. Dette her er... Aha! Howl med sin låt 1975. Og vi har blitt forelsket i et veldig kort lite parti i denne låta. Altså i tillegg til gitarren, så liker vi veldig godt, Tore. Den trommedelen av det, som er helt i begynnelsen. Ja. Trommebrekket, vil du høre på det? Ja, det er det. Ja, det er helt i begynnelsen her. Ikke det da. Nei. Brum. Kommer snart. Nå kommer det. Ta på litt høyre da, eller? Det da, det er kjempetøft. Det er, hva kaller man det, Bjørte, du som er gammel trommis-ekspert? Jeg vet ikke, det er en litt kjapp overgang, kanskje. Kjapp overgang? Nei, men det er et eller annet som spiller skarpt den siste. Det høres ut som man slår på den siste og den dypeste tammen, og så den siste slaget tror jeg er på store trommer. Kan du det, eller? Ja. Kan du gjøre det? Hva gjør du med munnen? Sånn, ja, kjempefint. Alle kan det. Ja. Jeg husker jeg hadde som sms-lyd eller sånt på mobilen min bare. Åh, kan jeg få det som en lyd? Ja, fy søren, ja. Men bare si at mens vi spilte den 1975, så gjorde Tore og jeg litt sånn research. Det var du som gjorde det, jeg gjorde ikke det. Ja, men du var med litt på det du også. Ja, du så ja. For å se litt på hva som skjedde i 1975, og da sto det på Wikipedia Steinar Sagen har bursdag, eller var født i 1975 da. Men da har du nådd et stykke. Ja, når du slår opp på 1975, så kommer navnet ditt opp på internett. Og bare to dager før deg, så har faktisk Drew Barrymore bursdag. Det sier litt om... Og hun er like gammel som meg, ikke det? Ja, hun er siden hun er 75, født 22. februar 1975. Ja, så hun er litt eldre med meg da. Det kan også være sagt at i tredje kvartal så blir Kapp Verde en selvstendig stat. Nei! Var det i 75 det også? Og i 75 så ble lufthavnen på Svalbard åpnet også. Nei, det er ikke lenger siden. Mer ting fra 75? Så før det tok man båt til Svalbard, eller sånn? Ja, militærkupp i Bangladesh. Jordskjelv i Tyrkia, 3000 omkommer. Fy søren. Ja. Ja, det er nok ikke lett der nede. Terrorister stormer OPEC-bygningen i Wien og tar 60 gisler. I 1975. Alt dette på ett år, jeg synes det er mye. Bilbeltepåbud innføres. I 1975. For et år, altså. Det er ikke rart de har laget låt om denne dette året her. Altså. Vi skal snart, eller ikke snart, jo snart. Vi skal snart ha Radioresepsjonens stavmikser. Det er Bjarte Paul som har blandet sammen tre ingredienser i dag. Det er spennende. Så jeg kan ikke bli skutt med family i dag. Det blir enten Steinar eller Tore. Mm. Ja, det blir vel helt sikkert meg hvis lytterne må avgjøre, så da får jeg håpe på at jeg gjør en kjempeinnsats i selve konkurransen, men jeg taper vel uansett, så det er vel veldig greit. Du er så pessimistisk. Ja, og i tillegg så vil jeg bare si, det er veldig mye krangling på SMS-tjenesten om hva en apehjerne er, eller monkey brain, som det heter på engelsk, mm. og hva den drinken inneholder. Jeg sa at det var apfelkorn og Baileys, og det tror jeg var en... altså, det tror jeg har rett. For det er din apehjerne, da. Det er min apehjerne, og det er mange forskjellige måter å lage det på, står det her. Det er Stein Flein som skriver: jeg lager monkey brain med Baileys peach tree likør, og til slutt heller jeg en skvett med grenadin gjennom det øverste laget med Baileys, slik at det ser ut som en apehjerne ligger i shotsglasset. Prøv det, sier Stein Flein. Oi. Kult, litt morsomt at apehjerne faktisk ble lansert første gang i første kvartal av 1975. Var det første året for apehjerne? Det, ja. Det var et veldig kreativt år for drinker. Ja. Georgis Papatopoulos, han ble dømt for høyforræderi i opprør i Hellas. I 75. For meg. Ja, ja. Snart skal du få møte tjukkasserane. Før det, R.E.M. Hello, man. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. God dagen. Vi er tjukkasserane, og vi sitter nå i stua vår og planlegger grillfesten vi skal ha i ettermiddag. Nei, vi er ikke tjukkasserane, for vi hengte faktisk tjukkasserane til etternavn. Jeg er Bingo. Jeg er Bjarne. Og mitt navn er Birger Tjukkasserane. Ja. Og jeg ser på gjestelisten at vi har invitert rakettpolerarane. Stemmer det? Nei, jeg stemmer på en prikk. Nei. De polerer ikke raketten. Nei, for jeg heter faktisk rakettpolerarane. Berit Anne og Inge Per, rakettpolerarane. Ja. Og så har vi invitert sengestrabaserane. Nei, de har ikke strabaser i senga si. Nei, for de heter faktisk sengestrabaserne til etternavn. Marit Åse og Tore Berndt, sengestrabaserne. Men, hva med svinesteik stimulerer dem? Ja, de er også invitert. Nei, det heter ikke svinesteik stimulerer dem. Nei, vi kaller det bare for svinesteik stimulerer dem, fordi de jobber med å stimulere svinesteiker. Ja, det stemmer, nei. Egentlig heter det pubertetsslikker dem. Inge Geir og Birgitte Klara, pubertetsslikker dem. Koffa! Nei, vent nå litt grann. Vi må bare få med de siste på gjestelista. Vi får for eksempel besøk av penisunnvikerne. Nei, de unnviker ikke peniser. Nei, for de heter faktisk penisunnvikerne til etternavn. Kåre Lars og Beate Sara, penisunnvikerne denne. Og vi heldige, så kommer kanskje sigøyner siterarane. Nei, de siterer ikke sigøynerane, for de heter faktisk sigøyner siterarane til etternavn. Frank og Sigrun Dotte, sigøyner siterarane. Ja, det var vel alle våre, ikke det? Ja, det var vel det. Koffa! Ja! Fra en av de dårlige Batman-filmene. Dette var Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me med YouTube. Vi har kommet fram til at den som klarer færrest ingredienser i dagens stavmikser, altså klarer å gjette færrest ingredienser, må snakke med denne Venke Foss tullestemme resten av sendingen. Det blir jo ikke så lenge, men jeg tror det blir lenge nok. Blir man skutt i tillegg, er det sånn? Ja, det er ekstra straff. Det er grusom straff, faktisk. Bare ta en liten YouTube på tullestemmen. YouTube! Til stavmikser på tullestemme. Stavmikser! Jeg slipper heldigvis. Ja. Du slipper. Men det finnes opptak av deg nå, som, hvor du sier ting. Ja, dessverre. Stavmikser! Er det noe gærent med samvikser? Ja, jeg tror det er noe begynner å bli litt slark i han. Maskinell feil der, altså. Vi får sende den til... Kenwood? Nei, vi sender den til stavmikslagere her i NRK. Ja, riktig. Her er det vi gjør, ja. Det er sånn at du har mikset sammen en litt rar blanding i dag, som bare ser ut som melk. Ja, det ser ut som melk. Det ser ut som herremelk, ja, hvis du skal... Nei, nå! Ja, men det gjør det. Ja, det gjør faktisk det. Og hvis du skal gjette bare ut fra utseendet, så tror jeg det er melk og grillkrydder. Ja, det er det, ok. Da er det jeg som skal bli skutt og snakke tullestemme. Neida, vi skal avgjøre dette på ordentlig vis, om bare noen få strakser. Men det er, du er sikker på at det er tre ingredienser, da? Det er bare, lover det. Jeg lover at det er tre ingredienser. Hvordan er det, bysse og kioskfordeling? Det er bysse. Tre ganger bysse. Ja. Er det bysse, bysse, bysse? Det var det du som sa. Ja. Tre ganger bysse, ja. Ikke ja. Noe fra Sosken i dag. Nei. Nei, jeg skal ikke si noe. Det er bysse, men jeg kunne sagt noe for å forvirre nå. Er det kun vått? Skal du si noe for å forvirre? Hva skal du gjøre? Jeg mener at... Nei, jeg vil ikke si det. Jeg vil ikke si det. Hva er det du ikke vil si? Radiopersonlighet? Hva slags radio er det? Jeg vil ikke si det. Nå hjelper jeg. Den ene ingrediensen kunne de solgt i kiosken. Er det Jan Åge Fjørtoft? Det var veldig revete humor. Jeg har noen glede av det helt tatt. Det er noen som har hørt på sendingen i går og før og gårs. Vil ha glede av det. Ok, vi skal gjette ingredienser i stavmikseren etter at vi har hørt Flavored Envy. Dette er Rumble in Rhodes, eller Rumble in Rhodes, som det egentlig burde hette. Ja, riktig. Ja. Radioresepsjonen. Hey! 2000 omdreininger. Mayonnaise, peanut, smør, saus, suppe, puré. Radioresepsjonens stavmikser. Og stavmikser-jinglen er laget av radiotekniker og lyddesigner Tore Sagen. Hallo. Hallo. Det er viktig å si det noen ganger også. Mens dagens lille blanding er laget av deg, Bjarte Paul. Ja, det stemmer. Du har sittet nå i et kvarter og sagt... For vi har fått det opp i små glass, og så har vi luktet litt på det. Dere vet hva det er! Dere vet hva det er! Det er lett, det er lett! Det er, vi har luktet litt på det, og det er altså ikke så veldig lett, Bjørte. Nei, jeg beklager det. Men det er sikkert ikke så lett. Nei, det er ikke så lett. Hva skjer nå? Nå skal Tore Steiner gå ut av studio. Jeg skal sitte her litt alene, så skal jeg fortelle dere som hører på hva jeg har i blandingen min i dag. Jeg skal komme til å si det ganske lavt, fordi jeg... frykter at det Tore Steiner står utenfor døren og lytter. Jeg har i stavmikseren i dag har jeg cola, melk og vestlandslefse. Altså cola, melk og vestlandslefse. Kom inn! Hallo, hei. Jeg tror ikke at jeg tror ikke det er, Fritzel er grunnleggende ond da. Jeg tror på en måte at det er noe i oppveksten hans. Ondskap i seg da, i hvert fall. Ja. Oi, nettopp, ja. Ja, skal vi tilbake igjen, ja. Ja, skal vi, jeg lukter på det, og for meg lukter det vestlandslefse. Akkurat. Okay. Er det det? Det må du skrive ned på papiret, så får vi se. Det er alt for tynt til å være noe som helst. Dette var ganske godt. Dette var godt. Dette var en nydelig, en liten drink. Jeg har fått litt alkohol oppi her, så... Jeg synes det var veldig rart, altså så tynt. Det er det tynneste vi har hatt, men det er noen korn oppi her. Ok. Dette kommer jeg ikke til å klare. Er det usunt, Bjørte? Kan jeg stille spørsmål om det? Det er begge deler. Det, både sunt og usunt? Ja. Mm. Kjempebra. Og så er det noe av det som er sunt, som noen mener ikke er så sunt. Jeg vet hva det er. Jeg vet det. Jeg vet ingenting. Jeg har tre. Nei, er det sant? Nei. For tull. Dette her er så ny sommerdrink. Ja, det tror jeg faktisk er. Det sant? Var det så godt? En dash med apfelkorn oppi her, så... Ja. Mm. Jeg forstår det ikke. Jeg har noen tanker, men jeg kan jo ikke si det. Nei, men du skal dele dem med oss. Ja, det er bare glede seg. Synes du ikke det er godt, Tore? Jo, kjempegodt, jeg får det ikke til. Kanskje du skulle vært litt kaldere? Nå har jeg drukket opp alt det. Ja, det har du. Jeg får det ikke til. Jeg Tore har bare to ingredienser. Jeg får det ikke til. Hva er det som er oppe her? Du må gjette der, så blir du skutt om å snakke med tullestemme resten av sendingen. Marit, og jeg har hatt meg shorts i tillegg. Oi. Og sandaler har du også. Ja, det er egentlig ikke lov å være NRK. Nei, men det er sommertid. Jo. Nei, da skriver jeg bare... Da må jeg bare skrive noe. Ja, gjør det. Da skriver jeg... Det er ikke eggelikør. Nei, det vet jeg, for det selger du ikke byssa. Stemmer. Jeg klarer det ikke. 10, 9, 8, 7... Ok, greit, da bare si han. Da har du tre. Begynn du da, Tore. Ja, jeg tror det er melk. Mm. Eller jeg tror ikke det er noe av dette, men for jeg klarer det ikke. Melk, vestlandslefse og pepper. Ok. Hva sier du, Steinar? Hva sa du? Melk, vestlandslefse og pepper? Ja. Du hørte hva jeg sa. Ja, jeg skal gjenta det for meg selv. Jeg tror det er sitronsaft, kaffefløte og et kunstig søtningsstoff. Hva er det for noe da? Kunstig søtningsstoff? Ja, men sånn soketter. Du sier det er altså... Sitronsaft, kaffefløte og kunstig søtningsstoff. Du sier melk, pepper og... Vestlandslefse. Ja. Vi har en vinner. Og vi har en klar vinner. Er det sant? Ja, vi har en... Dette vet lytterne nå, egentlig. Ja, det vet de nå. Ja. Det er ikke noe spennende for dem. Tore har to rett. Nei, det skal ikke være... Det var i min blanding melk, vestlandslefse og cola. Hei! Hei! Hei! Beklager. Da er det bare å begynne. Nei, du må snakke stille. Nei, sånn her. Jeg hadde aldri trodd det skulle være om Coca-Cola. Nei, i denne blandingen. Du tappte, og da må du snakke sånn resten av sendingen. Og jeg skal skyte deg med flerskuddsmodus. Jeg er forbannet, skal jeg love. Ja, hva skal vi høre nå, neste låt? Ja, nå skal vi høre Tom Petty og Heartbreakers. Og låta heter Free Fallen. Tom Petty and the Heartbreakers, Free Fallen i radioresepsjon. Vi nærmer oss slutten på dagens sending. Men du ville fortelle, Steinar, hvis man ikke har fått med seg hele dagens sending, hvordan kan man få det med seg? Du kan laste oss ned på podcast om jeg må be. Gå inn på nrk.no, skråsak podcast, skrål dere ned i radioresepsjonen og løs mer om hvordan. Eller gå inn i iTunes, eventuelt. Da skal vi bare begynne du. Men jeg har litt mer tid å fylle du, ja, men fram. Du skal du... Tore, du skal skyte. Du skal, aldri du skal skyte Steinar med family med. Jo. Du må gjøre, det er straffen du kan, vil du løpe frem og tilbake for å gjøre... Nei, helst ikke løpe frem og tilbake. Jeg vil ikke være moving target i dag, takk. Da bare løper jeg bare skal begynne. Jep. Du må komme litt lenger ut til siden der. Er du klar? Ikke så langt opp! Ikke så langt opp! Er du med meg? Det var feil. Nei! Var det vondt? Nå kan jeg fortelle deg! Det syr som varer søder! Du skjøyt veldig mange skudd nå. Det var, for det var ikke meningen, egentlig. Men det går bra. Vårt lettspent radioprogram er over for i dag. Jo, visst, tusen takk for at du hørte på. Takk for alle tekstmeldinger og sms'er. Skal jeg aldri snakke sånn igjen? Aldri! Nei, det blir bare i dag. Vi er tilbake på mandag. Ja, det er vi. Ja, en trivelig weekend å høre på Filmpolitiet i morgen. Og Kelle Tork leder oss. Ha det bra! Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.